The times, they are changing. Wszystko się zgadza, wszystko się zmienia. Herbie Hancock, The Chieftains, Lisa Hennigan, The Imagine Project, 2010 rok. Kolejna ważna płyta w przebogatej dyskografii głównego bohatera dzisiejszego wieczoru. A właściwie tych bohaterów było przecież więcej, bo to cały fantastyczny zespół Herbiego Hancocka, którzy to bohaterowie zresztą odezwą się do Państwa już wkrótce, w tej audycji, w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska-Białej, z 27. letniej edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej. Już od kilku tygodni odliczałem czas do tego 27 czerwca, zapowiadając premiery kilku ważnych płyt na właśnie ten piątek, 27 czerwca. Jestem przygotowany do zajęć, wykonałem pracę domową. To pierwsza z tych ważnych płyt, już za moment. Barbara Streisand i jej gość, którego rozpoznają Państwo na pewno, gdy tylko się odezwie. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a daydream. I'm happy, happy as a queen. And foolish, though it may seem to me, that's everything. The mere idea of you, the longing here of you, the very thought of you, Wiadomo, że to Bob Dylan, prawda? To od pierwszych dźwięków można poznać te jego takie charakterystyczne od niechcenia mruczenie do mikrofonu. The Very Thought of You z Bobem Dylanem. Jeden z 11 duetów na nowej płycie Barbra Streisand. The Secret of Life, Partners Volume 2. Odliczaliśmy, iśmy się doczekali. 27 czerwca już za nami, dziś już sobota, 28 czerwca i ta płyta jest z nami także w tym specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska-Białej, z letniej edycji 27 Bielskiej Zadymki Jazzowej. Do samej Zadymki, do tego koncertu z Cavatina Hall, do rozmów, które udało mi się nagrać tuż przed koncertem z muzykami, członkami zespołu Hrabiego Hancocka, jeszcze na pewno dziś w audycji wrócimy, ale teraz mam dla Państwa kolejną premierę z 27 czerwca. Płyta ukaże się jesienią. Będzie nosiła tytuł Zakochana w śnie. I ten głos też z pewnością poznają Państwo od pierwszych dźwięków. Wielobarwne liście zeschłe już, które wiatr układał nam do stóp. Szelest kroków i wąska ścieżka w mrok. Słyszę znów twój głos, tak mi dobrze znany, gdy odo mnie wspomnienia dobrych dni. Dzisiaj park puszysty okrył śnieg. Ty tak dawno już odjechałeś stąd, zostawiając mi krąg tych dawnych wspomnień. Białe noce, niespokojne noce, nasze białe noce, twój gorący szep, nie białe noce. Zapomnę te białe noce, te noce pogodne. Po co noce te wspominam dziś, kiedy gdzieś daleko jesteś ty, kiedy krzykiem wciąż kruk urąga mi, jak znak losu zły, to już kiedyś było pod stopami skrzypi biały śnieg. Idę sama i nie słyszę cię. Wykrzywione drżą nagie ręce drzew, lecz zachować chcę to, co przeminęło. Białe noce, niespokojne. nie zapomnę. Te białe noce, te noce pogodne. Nasze białe noce. Muzyka Andrzej Korzyński. Słowa Andrzej Tylczyński. Irena Santor i orkiestra pod dyrekcją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Irena Santor będzie moim gościem za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Tę rozmowę nagraliśmy kilka dni temu w studiu Polskiego Radia przy ulicy Malczewskiego w Alei Niepodległości. Naprawdę serdecznie Państwu polecam to spotkanie za tydzień, bo to będzie rozmowa nie tylko o tamtych odnalezionych sesjach nagraniowych z 73 i 74 roku. To 8 piosenek trafi na tę płycie, znajdzie się na tej płycie, Zakochana w śnie, jesienią premiera całego albumu. Znamy już dwa utwory, Mieć 18 lat i właśnie ten najnowszy, Nasze białe noce. Irena Santor tak śpiewała. Jak podkreślała zresztą w tej rozmowie, wcale nie jazzowo śpiewała. Po prostu śpiewała tak, jak zawsze. Na tych sesjach z orkiestrą, jednak jazzową orkiestrą, pod dyrekcją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Piątek, 27 czerwca. Odliczaliśmy te dni także wspólnie z fanami artysty, który jest w trasie koncertowej, jeszcze w trasie koncertowej europejskiej. Ja miałem przyjemność być na jednym z jego koncertów w niedzielę 15 czerwca w Pradze na lotnisku Letnany. Opowiadałem Państwu zresztą z moimi wspaniałymi gośćmi, z Antonio Cabrera Mojecha i z Pawłem Rostem, tydzień temu o tym koncercie praskim, o koncercie Bruce'a Springsteena. No ale wracamy do tego 27 czerwca. To jest data premiery zestawu, na który fani czekali długo. To jest bowiem 7 płyt kompaktowych, albo 9 płyt winylowych, jak kto woli, albo także taka selekcja, na której znalazło się 20 najważniejszych utworów, wyboru z tych ponad 80, które trafiły na to pełne wydanie. Pełne wydanie zestawu Tracks 2, The Lost Albums, Bruce'a Springsteena. Tak się wycisza, wycisza, wycisza. Brzmi to jak z czasów Tunnel of Love i Brilliant Disguise, ale mogę się mylić, prawda? Jeszcze nie zgłębiłem dokładnie wszystkich 7 płyt kompaktowych bądź 9 płyt winylowych. Pozwolą Państwo, że poczuję się usprawiedliwiony. Jestem na festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa, ale Springsteen to Springsteen, więc dzisiaj Waiting on the End of the World to utwór, który brzmi dziś w tej audycji z zestawu Tracks 2, The Lost Albums. Wytwórnia płytowa Bruce'a od lat ta sama określa to, co się stało, czyli premierę tych nagrań najprościej na świecie. What was lost has been found. To, co się zgubiło, teraz się odnalazło. Znając Springsteena, nic się nie zgubiło, tylko było odkładane do szuflady regularnie. To, co zostało nagrane, niezmiksowane, zmiksowane w różnych formach. Niektóre te płyty tak już w formie naprawdę ostatecznej, które mogły się ukazać, jednak się nie ukazały. Teraz ku radości fanów są Tracks to the Lost Albums, Bruce Springsteen. I czy ja muszę dodawać, że do tej muzyki wrócimy w audycji Mało Obiektywnie? Państwo doskonale wiedzą, że wrócimy do tej muzyki w audycji Mało Obiektywnie. Pewnie już za tydzień. Pewnie już za tydzień o tej porze w Trójce. A teraz rozmowy. Rozmowy, które udało się zarejestrować właściwie tuż przed koncertem Herbiego Hancocka w Cavatina Hall. To był piątkowy wieczór. Koncert zaczął się po 20:00 od bardzo ważnej, uroczystej laudacji, którą przeczytał Adam Kucharczyk. Bardzo też ważny człowiek, bardzo ważna postać dla Bielskiej Zadymki Jazzowej. Laudacji dla Herbiego Hancocka przed wręczeniem mu Anioła Jazzu. To jest statuetka wręczana najważniejszym postaciom światowego jazzu od lat. Tu w Bielsku-Białej podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej. Nareszcie, tak jak mówił Jurek Batycki, 15 lat minęło, udało nam się zaprosić Hancocka do Bielska-Białej. Jest już za nami ten wspaniały koncert i ta statuetka także, miejmy nadzieję, u niego w domu znajdzie miejsce ważne wśród wielu nagród artysty. Ale do rzeczy. Przed 20:00 udało się z trójkowym mikrofonem zapytać o kilka chyba najważniejszych spraw, takie mam wrażenie, muzyków zespołu Herbiego Hancocka. A zespół to znakomity, wielopokoleniowy, tak jak mówił o tym Tomasz Tłuczkiewicz, także w tej rozmowie niedawnej na antenie Trójki. A zatem Terence Blanchard, trąbka, James Genes, gitara basowa, Lionel Lueke, gitara i Jalen Petino na perkusji. Ta pierwsza część rozmowy to oparta jest na takiej oto idei, na takim oto pytaniu, które zadałem Terence'owi i Lionelowi. Kiedy pierwszy raz usłyszeli muzykę Herbiego Hancocka? Oh man, first time I heard Herbie Hancock. Kiedy pierwszy raz go usłyszałem? To był czas, gdy grał z Milesem Davisem. Album Four and More stał się dla mnie klasykiem, jedną z moich ulubionych płyt. Dorastałem z muzyką, którą tworzył. Graliśmy koncert na 50. rocznicę albumu Headhunters, a gdy tylko weszliśmy na scenę, poczułem szczególne emocje. Zrozumiałem, ile dla mnie i dla mojego rozwoju jako muzyka znaczy ten zespół. Granie z nim teraz to dla mnie błogosławieństwo. Lionel Lueke teraz mówi. Usłyszałem Herbiego w Beninie, w Cotonou. Tańczyłem breakdance do jego muzyki. Nie wiedziałem, kim on jest. Wtedy znałem Rocket. Nie byłem wówczas muzykiem. Po prostu tańczyłem do tego utworu. Nie znałem jego wcześniejszych płyt, tych wcześniejszych nagrań. Gdy tylko zająłem się muzyką, to z czasem odrobiłem pracę domową. Ever since. Tak, Terence Blanchard i Lionel Lueke opowiadali do trójkowego mikrofonu o swym pierwszym spotkaniu z muzyką Herbiego Hancocka. Płyta, która dziś jeszcze nie brzmiała nam, o ile mnie pamięć nie myli. Zerkam w zestaw utworów. Tak, jeszcze nam dzisiaj nie brzmiała, a to bardzo ważny album w dyskografii Herbiego Hancocka i dowód na łączenie światów. Sięgnął na tej płycie po piosenki Joni Mitchell. Have shipped away. Merle McKee gets her tea leaves red. You'll be married in a month, they say. These leaves are crazy. Just look at this town, there's no men left. Just frail old boys and babies talking to teacher in the treble clef. Garden in the spring. She does the winter shoveling. Tokyo Rose is talking on the radio. She says, I'm leaving here. But she don't go. Out of the blue, just passing through, a young flight sergeant on 2 weeks leave says, Merle McKee, no one else will do. And he seals the tea leaf prophecy. Oh, those nights were strong and solid. Private passions and secret stories. Nothing about him ticked around. And he looked so cute in his uniform. She plants her garden in the spring. He does the winter shoveling. Summer's just a sneeze in a long, long, bad winter cold. Soon she says, I'm leaving here, but she don't go. Shattered. The wise are mourning. fools are joking. Oh, what does it matter? The wash needs ironing and the fire needs stoking. She plants her garden in the spring. He does the winter shoveling. Now there's three of them laughing round the radio. She says I'm leaving here, but she don't go. She plants her garden in the spring. They do the winter shoveling. They sit up late and watch the Johnny Carson show. She says I'm leaving here, but she don't go. She don't go. Ta płyta ukazała się 18 lat temu, 25 września 2007 roku i rok później nagrodzona Grammy za album roku. River, The Johnny Letters, Johnny Mitchell, Herbie Hancock. To jedno z tych wspomnień z przebogatej dyskografii bohatera dzisiejszego, a właściwie wczorajszego, piątkowego wieczoru w Cavatina Hall w Bielsku Białej. Obiecałem Państwu powrót do rozmów o muzyce Herbiego Hancocka. To teraz o tym, jak poznał muzykę Herbiego Hancocka, opowie Państwu basista jego zespołu James Ginnes. Chameleon for me. One of my classmates. Pierwszy utwór Hancocka? Chameleon. Pierwsze to było pewnego dnia, kiedy wracaliśmy z kolegą ze szkoły. Wszedłem do jego domu, gra płyta, słucha jej jego ojciec. Ojciec kolegi słucha jakiejś muzyki. To był utwór Chameleon. Zastanawiałem się, co to za muzyka. A byłem wtedy uczniem szkoły podstawowej. No właśnie, Chameleon. Co to za muzyka? I'm I'm Thank you. Chameleon, początek albumu Headhunters, 1973 rok. Jeszcze jeden fragment rozmowy mam dziś dla Państwa. Rozmowy nagranej tuż przed koncertem Herbiego Hancocka, jego zespołu w Cavatina Hall w ramach 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Nie mieliśmy dużo czasu, ale czasu wystarczyło, aby zadać pytanie perkusiście zespołu. Jaden, ile ty masz lat? I am 26 now. 26. I grasz z Herbie Hancockiem. Jak to się robi? James się włączył i w te słowa. Powiedziałem mu, aby cieszył się tą wyjątkową chwilą. Kiedy ja byłem w jego wieku, to się raczej nie zdarzało. Trzeba było na to zapracować. Do czegoś takiego trzeba było dorosnąć. Dzieją się teraz rzeczy, o których jako muzycy mogliśmy tylko śnić. I na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, nadawanej prosto z Bielska Białej ze studia Radia Katowice, jeszcze jeden utwór z płyty poświęconej Joni Mitchell. Zaśpiewa go Tina Turner już za chwilę. A my Państwu dziękujemy. Elżbieta Różycka przy Myśliwieckiej 357, tu w studiu Radia Katowice w Bielsku Białej, Kuba Chyria, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za to spotkanie. I życzymy dobrej nocy. Mam nadzieję, że z taką muzyką, która za chwilę na antenie Trójki, taka właśnie ta noc będzie. Do usłyszenia. Disco dancers greet him, plain clothes cops greet him. Small town big man, fresh lipstickless name. Sophomore jive, from victims of typewriters, the band sounds like typewriters. The big man, he's not listening. His eyes hold Edith, his left hand holds his right. What does that hand desire? That he grips it so the past over girls are conferring. The man with a diamond ring is purring. All claws for now withdrawn. One by one they bring his renegade stories to her, his crimes and his glories to her. In challenge they look on. Women he has taken grow old too soon. He tilts their tired faces gently to the spoon.